بیننگ کلی والا د مر سره جوړېږي، بیننگ کلی والا د مر سره جوړېږي، چې خپل لسی سنگرتا زار زار زار، چې خپل لسی سنگرتا والی پل پسی غږېږي، بیننگ کلی والا د مر سره جوړېږي، بیننگ کلی والا مر سر جوڑیگے، چیخ پل نزی سنگرتا، چیخ پل نزی سنگرتا، ولی پل پسی گگیگے، بیننگ کالی والا وزد مر سر جوڑیگے، بیننگ کالی والا وزد مر سر جوڑیگے، نخپل یہ ہم د توری ناتی پل سر ہم لگی، نخپل یہ د ہم توری ناتی پل سر ہم لگی، ندا ندا عدد نقصانی دیکھا پوہی گے، ندا ندا عدد نقصانی دیکھا پوہی گے، بیننگ کالی والا وزد مر سر جوڑے گے، بیننگ کالی والا وزد مر سر جوڑے گے، چیخ پل نزی سنگرتا، چیخ پل نزی سنگرتا، والی پل پسی گگے گے، بیننگ کالی والا وزد مر سر جوڑے گے، بیننگ کالی والا وزد مر سر جوڑے گے، بیننگ کلی والا وزد مر سر جوڑے گے، بیننگ کلی والا وزد مر سر جوڑے گے، چیخ پل نزی سنگرتا، چیخ پل نزی سنگرتا، والی پل پسی گگے گے، بیننگ کلی والا وزد مر سر جوڑے گے، بیننگ کلی والا وزد مر سر جوڑے گے، غازی گاہ سخت یو تکلیفون خلا پریدا، غازی گاہ سخت یو تکلیفون خلا پریدا، خالی دب خوگرتا تہم ٹول نور سمیگے، خالی دب خوگرتا تہم ٹول نور سمیگے، بیننگ کلی والا وزد مر سر جوڑے گے، بیننگ کلی والا وزد مر سر جوڑے گے، چیخ پل نزی سنگرتا، چیخ پل نزی سنگرتا، والی پل پسی گگے گے، بیننگ کلی والا وزد مر سر جوڑے گے، بیننگ کلی والا وزد مر سر جوڑے گے، ہر کھاڑی ہارا لوٹا د تالی پوی نوسرا شول، ہر کھاڑی ہارا لوٹا د تالی پوی نوسرا شول، سنگ دیلت ہم گیاب طالب جان خاپکے گے، سنگ دیلت ہم گیاب طالب جان خاپکے گے، بیننگ کلی والا وزد مر سر جوڑے گے، بیننگ کلی والا وزد مر سر جوڑے گے، چیخ پل نزی سنگرتا، چیخ پل نزی سنگرتا، والی پل پسی گگے گے، بیننگ کلی والا وزد مر سر جوڑے گے، بیننگ کلی والا وزد مر سر جوڑے گے، وایو منا قرار چپو بادی بسرا واڑو، وایو منا قرار چپو بادی بسرا واڑو، وایو منا قرار چپو بادی بسرا واڑو، پما بندی چی ہر وقت پتر خود سی تیری گی، پما بندی چی ہر وقت پتر خود سی تیری گی، بننګ کلی والا ولدی مر سر جوړیږي بننګ کلی والا ولدی مر سر جوړیږي چې خپل لزې سنگرتا ملی بل پسیخگیگی بیننگا کلی والا ودی مر سر جوڑیگی بیننگا کلی والا ودی مر سر جوڑیگی